Яна працягнула яму руку, бо за дзвярыма на сходах было цёмна. «Хадзі». Загарэлася свечка. Ён не быў у гэтым пакоі доўга. Мінула 7 год. Але за гэты час, здавалася, тут не змянілася нічога. Простенькі туалетны столік, большы стол, ля якога глыбокае крэсла і казетка, камін, у якім загадзе падрыхтаваны дровы і бяроста, паліца кніг. За паўкруглым акном ноч. Змянілася толькі адно. Дзверы ў суседні пакой былі адчынены, бо ён цяпер таксама належаў ёй. Ды яшчэ на сцяне вісела карціна. Ягоны Алесеў падарунак пасля пастаноўкі Медэі. Хата Адама Шэміша. Звычайная беларуская хата пад караваю цвеця грушай. І старыя, вельмі старыя дзядок і баба у белым, якія сядзяць на прызбе і з чаканнем глядзяць на дарогу. А на ўсім гэтым апошні водсвет захаду. 1000 год ім чакаць і не дачакацца. «Сядайце ў крэсла», — ціха сказала яна. Ён сеў. «І скіньце чаравікі, раса. Вось вам пантофлі. Адтапчыце заднік, іначай не ўлезуць». Яна стала на калені і свечкай падпаліла бяросту ў каміне. Папоўз у гору дымок, потым жаўтаваты агеньчык, зыркі сіне-чырвоны агонь вырваўся з палону і ахапіў дровы. Полымя заскакала па яе абліччы, ад гэтага, а можа, ад чагосьці іншага, вочы ў яе былі сумныя. Па сценах бегалі чырвоныя блікі, яна села насупраць яго. «Ну ось, давайце будзем глядзець у агонь». Ён раптам убачыў, што яе туфлікі таксама цёмныя ад расы. Працягнуў руку, гэта здавалася яму натуральным, і дакрануўся пальцамі да ступні. «І вы яшчэ смееце даваць мне парады? А ну, вазьміце назад свае пантофлі». «Я да агню». Алесь пашукаў вачыма і ўбачыў на кіліме чорна-чырвоны плед. «Прыпадыміце ногі, вось так». «І так». Ён узняў вочы, яны сустрэліся з яе вачыма. Большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі, яны ўважліва, нібы ўпершыню бачылі, глядзелі на яго. Чырвань плесканулася па ягоных шчоках. Ён зразумеў, што зрабіў нешта такое, пасля чаго ні яму, ні ёй нельга будзе нават здалёк зірнуць адно на аднаго, а не тое, што гаварыць, як усе астатнія людзі. Яна ўзяла яго руку. «Што з вамі здарылася?» «Што?» Ёй дорага каштавалі гэтыя словы і гэты рух. Сэрца падала. Але яна бачыла гэтую пакутную чырвань і тое, што ён потым збялеў. «Не ведаю», — сказаў ён. Яго сапраўды калаціла. Прыклала нерухомыя вусны да яго лоба. Нічога, гэта проста ад цеплыні выходзіць холад. Рука хлопца ляжала ў руцэ жанчыны. Ён асмеліўся і, працягнуўшы другую руку, взяў далоньку і схаваў яе ў сваіх далонях. «Глупства», — сказаў ён. «У мяне ў вёсцы была вавёрка. Калі, бывала, зробіш з далоняў хатку з круглым уваходам, то яна адразу залезе туды, накрыецца хвастом і спіць. Вось так і зараз». Яна паварушыла вялікім пальцам схаванай далонькі, вось і хвост. Сапраўды глупства. Вядома, глупства. Скакаў агонь, чырвоныя водбліскі бегалі па яе абліччы, яно было бледнае, з пяшчотнай і дзівосна гожай скурай. «Добра?» – спытала яна. «Добра», – сказаў ён. «То навошта было ісці ў ноч? Чалавеку нельга быць аднаму. Чалавеку, які ненавідзіць, нельга быць з людзьмі. Яго трэба цурацца, як заразнага. Я не маю права на паблажлівасць людзей. Чаму? Я сёння забіў двух чалавек. Ці то я не забіў? Але я ўявіў сабе, як я гэта буду рабіць. Такое злачынства ёсць у кожнага. Хіба і ў вас? Вядома. Памятаеце, як мы на Масленай зрабілі гулянку ў дзікай зале? Акторы і вы. Памятаеце, крылы былі вакол, і лікі, і жэсты пакоры і гневу? Памятаю, сказаў Алесь. І песні памятаеце? Гукі каханага узніклі ў вушах Алеся. Клікалі, як быццам абяцалі нешта галасы. І ён зноў плакаў ля ног гранітнай фіфанскай малпы. «Божа, аддалі ад мяне!» «Памятаю», – збялеў ён. «Ну, вось, я разумела тады. Яны таксама зрабілі нешта накшталт забойства. «Вы не спявалі», – сказаў ён. «Я не спявала». «Я не магу ненавідзець», – сказаў ён. «Не магу забіваць. Не магу, каб свет быў як здзек. Не магу, каб холад. Я хачу, каб між людзьмі заўсёды было вось так». «Так будзе», – сказала яна. «Калі? Хіба я знаю, калі? Напэўна, тады, калі вось гэтыя старыя дачакаюцца дзяцей. Усіх. Тых, што забылі і што здрадзілі, і тых, што ў кайданах і забітых, і галоўнае тых, што кожны дзень рабілі для другога хоць маленькае дзіва. Калі чалавек, кожны чалавек, вельмі захоча зрабіць другому хоць маленькае дзіва, свет зробіцца светам дзіваў». І ён схіліўся і прынік галавою да яе рук. Яна ціха ўстала, падышла да акна і расчыніла яго. У пакой уварваўся салаўіны пошчак. Потым яна села зноў на сваё месца. З птушынай песняй нібы ўладна ўвайшло сюды у ціхі пакой тое, што ён пакінуў на беразе сажалкі. Гартанны крык ляляка, ап'яненне хмызоў і прыгажосць, падобная на сцек. Ён узняў на яе вочы і ўсё зразумеў. «Не ідзі», – сказала яна глуха. «Застанься. Калі ласка, хутчэй, хутчэй пацалуй мяне». Нястерпна калацілася сэрца. Яго ўдары былі як грозныя ўдары молата, распасцёрты на спіне, як зрынуты нечым магутным, пагрозлівым, ён бачыў праз адчыненыя дзверы зыркае полымя каміна, і гэта было як быццам яго збіраюцца катаваць агнём. Полымя. Полымя. Жарынкі ў каміне нібы хутка мяняюцца месцамі. З акна плыве сіняя халаднаватая ноч, у ёй водар лістоты і вільготны пах ставоў, вада, якіх настояна на вярбовай кары, карчах і водарасцях. Але ўсё гэта пакрывае, глушыць утрапёны салаўіны гром. Нібы толькі адна апошняя ноч засталася ім для песняў і жыцця. Расплываецца, адыходзіць некуды сляпая нянавісць. З кожным ударам сэрца расцей запаланяе істоту холад, замілаванне, чысціня і боль. І яшчэ вялікі, да самага краю зямлі, і злітны нібы з аднаго сэрца посвіст маленькіх птушак у вільготных хмызах. Залатая галавешка ўпала ў каміне, узняўшы полымя і рассыпаўшы іскры. У яе святле ён убачыў доўгія іскрыстыя валасы і вочы, якія зараз былі толькі чорныя і глядзелі на яго, нібы просячы літасці і адначасова адмаўляючыся ад яе. Яны ляжалі побач. Ён на спіне, яна, прыціснуўшыся да яго на баку, і глядзелі ў ноч. «Чуеш? Гэта вярбовая кара», — сказаў ён. «А вось ландышы. А там, відаць, самага глыбокага яра, дзе сплывае адзін лапічак снегу. Бо ледзяныя крыніцы, чуеш?» «Не». «Кару чую, ландышы чую. А што?» «Апошняя анемона. На вось пабегі вампір травы. Чаго?» «Ну, яшчэ завуць вужова зелля. Зноў ландышы. І вось лясны мёд». Маўчанне. «Не чую. Нічога больш не чую». Салаўі грымелі, як перад загібеллю. І ад гэтай песні і ад дотыку рукі пашыраліся грудзі і цямнела ў вачах. Ля сваіх вачэй ён бачыў яе вочы. Яны былі большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі. Пагрозліва схіленае абліччы бліжэй і бліжэй, загравана ім. Вусны шукаюць яе вуснаў. Салаўіны гром, вочы большыя, чым ва ўсіх, хто ёсць на зямлі. І ў палоне шчыльных, невыносна злітых абдымкаў ён са здзіўленнем, трапятаннем і болем, не верычы сабе ўсёй істотай сваёй ад бронзавага замка рук да вачэй, што глядзелі ў яе вочы і да пахаладзелых ад здагадкі пальцаў ног, адчуў, як спалохана трапеча яе сэрца, адданае непазбежнаму і небу, і салаўінаму грому, і яму сэрца цнатлівай. У гэтай здагадцы раптам зліліся пошчак салаўёў, гаркавата-халодны пах ландышаў, крык ляляка, зоры над галавой і пад нагамі. А потым усё знікла. Быў свет, і ў ім чалавек.